Запрашаем паслухаць чарговыя старонкі аповесці Элізы Ажэшка «Хам». Выканаўца, артыстка Ліка Пташук. Праз гадзіну Павел ужо плыў на сваім чоўні, які мільгаў маленькай чорнай кропкай на сталёвай паверхні Нёмана, пад небам, на якім запальваліся залатыя зоркі. За чоўнам бегла сярэбраная сцяжынка і журчала сваю адвечную манатонную песню. Усю гэту ноч Павел правёў на рацэ, а можа, на якім самотным узбярэжжы пад старой вярбой або дрыжачай асінай. А ў хаце, дзе ён пакінуў Франку, на падлозе праз пару гадзін пасля таго, як ён пайшоў, у цемры ішла прыцішаная гаворка, якая перарывалася стогнамі і ўздыхамі Марцелі. «Ай-ай, пабіў, глядзі ты! Відаць, вельмі раўнуе, калі біцца пачаў. А ён жа ніколі нікога не біў, такі ж спакойны, такі добры. А пабіў!» – казала Марцелі. «Каб яму Бог ніколі гэтага не дараваў, як я не дарую!» – рэзка ўсклікнула Франка. «Не дарую! Не дарую, да смерці гэтага яму не забуду. Якая ж крыўда, якая ганьба. Боже ж мой, Боже, да чаго я дажалася, да чаго дачакалася? Ці на тое мяне маці нарадзіла, каб хамскія кулакі маю спіну таўклі? Я з добрага роду паходжу. Дзядуля мой свае дамы меў, матка адукаваная была, а стрыечны брат мой такі багаты. Жыве ён, як той пан, а мне вось як цяпер дастаецца. Хай яго Бог за маю крыўду пакарае. Каб яму добра не было ні на гэтым, ні на тым свеце!» Так казала Франка. Яна кляла Паўла, часам плакала жаласна, як дзіця, а часам, як фурыя, зрывалася з пастелі, рвала на сябе валасы і біла сябе кулаком у грудзі. «Даволі ўжо аддзячыла яму за яго дабрату. Я ўжо заплаціла сваімі сінякамі і ганьбай. Я памятала яго дабрату, і таму мне было так сорамна, што, здаецца, каб магла жывая пад зямлю пайшла б, каб толькі ў вочы яму не глядзець. А цяпер мне ўжо ані не сорамна. Ані, калі яму можна мяне біць, дык мне можна ўсё рабіць. Мне можна ўсё рабіць. Каб не шкадавала Данілку, дык бы зноў уцякла. Чуеш? А можа і уцяку? Ахтавіян!» Абазваўся грубы, ахрыплы голас Марцелі з кучыла хманоў. Франка раптам змоўкла, а праз хвіліну няўпэўнена прамовіла. «Ну а што? Пакіну тут?» І, адчуўшы раптам ля сваіх босых ног цяпло заснуўшага дзіцячага цела, Франка зноў завагалася. «Не ведаю», – зашаптала яна. «Ці тут мне яго пакінуць, ці з сабой забраць? Данілку шкада, каб ведала ты, Марцелька, як же я яго кахаю, які ж ён мілы, а ты не бачыла часам яго, калі ішла сюды, га? Чаму ж не бачыла? Бачыла. Знарок знайшла да іх, каб паглядзець, што з ім бедненькім робіцца, як яго брат пабіў». «Ну, і што? Зашаптала Франка. «Можа, што казаў? А? Можа, прасіў, што мне перадаць?» «Нічога не казаў, нічога не перадаваў», — адказала Марцеля. «Вядома, дзіця ж яшчэ. Брат пабіў яго, ён сядзіць плача, што ж яму рабіць?» Франка парывіста ўздыхнула. «Вось і ён, вось таксама хам, а зусім не такі, як усе хамы. Ён такі маладзенькі. Ай, а які ж ён зграбны, грубіянству яшчэ не навучыўся. Ну, ты некалі я Паўлюку тое самае казала, што ён хоць і хам, але не такі, як усе, заўважыла Марцеля. Хай яго Бог пакарае, што ён мяне так і шукаў, сказала Франка. Ён жа прыкінуўся добрым і далікатным, а вось цяпер паказаў, хто ён. Каб я тады з дуру за яго замуж не пайшла, цяпер бы я выйшла за Данілку. Марцеля здзіўлена ўсклікнула: а мая ж ты, міленькая, што ж ты вярзеш? Ён жа яшчэ дзіця ў параўнанні з табой, ты ж яму магла быць маткай. А каб цябе, вон што прыдумала. Господі Ісусе, у 40 гадоў за такога смаркача выходзіць. Марцеля ледзь стрымлівала сміх. Яна заціскала далонямі рот, каб заглушыць яго і не абразіць ім Франку. А Франка, закінуўшы за галаву рукі, незадаволена прамовіла: «Ну і што з таго, што я старэйшая за яго? Вось адна мая пані яшчэ старэйшая за мяне была, а мела маладзенькага мужа, і ён перад ёю так скакаў, і ўсё, што загадвала, рабіў. Чаго толькі не бывае на свеце, Марцеля! А ты, можа, думаеш, што ён не хацеў бы са мною ажаніцца, га? Хацеў бы, ды яшчэ як хацеў бы!» «А ён казаў табе гэта?» – запытала Марцеля. «Казаць не казаў, але я гэта ведаю», – адказала Франка. Старая, седзячы ля яе ложка, трэслася ад смеху, які ўсё яшчэ душыў яе, але праз хвіліну лісліва прамовіла: «А пэўна, што захацеў бы, а чаму ж не захацець? Яшчэ ж не было на свеце мужчыны, каб не захацеў гэткай красуні. Ты ж такая далікатная, такая ж ты прыгожая, вясёленькая, жвавая, як тая белая козачка на лужку, або як каралеўна ў палацы. Вось бачыш», – падхапіла Франка, «але што з таго, калі гэты хам, грубіян, медзведь, разбоўнік, крывасмок рукі і ногі мне звязаў?» Франка зноў схапілася з ложка, села, запустила ў валасы рукі і пачала гаварыць, і гарачы, парызісты яе шэпт напоўніў усе куткі цёмнай хаты. «Разлюбіла я яго даўно. Такі вол, такі мядзведь, такі нудны, такі стары. А вось цяпер, калі ён асмеліўся яшчэ руку на мяне падняць, у 100 разоў больш не люблю, не цярплю, ненавіджу, так ненавіджу, што, здаецца, забіла б, задушыла сваімі рукамі». «Тіха, тіха!» – спалохана прасіпела Марцеля. «Яшчэ падыдзе да пачуе!» «Не прыйдзе, не прыйдзе!» – сказала Франка. «Чэрці яго ўсю ноч цяпер па рацэ насіць будуць. Ужо яго звычкі я ведаю, добра ведаю. А каб і пачуў! Да я зараз яму сама ўсё скажу. Хай ведае, як крыўдзіць жанчыну з добрага роду!» Франка заплакала раптам і папрасіла Марцелю, каб тая намачыла ў халоднай вадзе шмату і падала ёй, таму што ў Францы так забалела галава і зашумела ў вушах, што яна, здаецца, зараз памрэ. Некалькі тыдняў пасля гэтага Франка хадзіла з мокрай шматай на галаве. Па ёй было відаць, што боль, супраць якога карысталася яна гэтым сродкам, сапраўды вельмі мучыў яе. Франка высахла, пажаўцела як трэска, а на васкова-жоўтых бяскроўных яе шчоках успыхваў час ад часу крывавы румянец. Устоючы раніцай з пасцелі, Франка дрыжала, як у ліхаманцы, хісталася, у парыве гневу праяўляла незразумелую сілу. Хвароба, якая пачыналася яшчэ ў неспрыяльных умовах яе маленства і беспрытульнай бурнай маладосці, абвостраная ў апошнія гады галечай, ганьбай астрога, трывогай аб заўтрашнім дні, развівалася цяпер вельмі хутка. Гэта была адна з тых дзіўных таямнічых хвароб, заробкі якой крыюцца ў арганізме некаторых людзей ўжо ад самага нараджэння. В умовах спакойнага і чыстага жыцця яны могуць знікнуць, але трагічныя падзеі балотнай выпарэння жыцця спрыяюць іх развіццю і атручваюць волю і мозг чалавека. А мозг і воля Франкі дзейнічалі свядома, разумна, з напружанай палкай энергіі толькі выключна ў адным накірунку. Яна лічыла сябе страшэнна жорстка пакрыўджанай, жорстка зняважанай, прагнула помсціць за гэта, шкодзіць, дакучаць, мучыць іншых. Яна жадала поўнай неабмежаванай дзікай свабоды. Свабоды. Прымусы залежнасць ад некага раздражнялі яе, былі ёй ненавісны, калі яна раней была вымушана цярпець іх, дык цяпер ужо зусім не зносіла. Даўняя яе глухая нецярплівасць, якая дасюль выбухала толькі калі-нікалі, перайшла цяпер у няспыннае істэрычнае раздражненне, абурчанне ў крык. Усё, што перашкаджала яе сустрэчам з Данілкам, даводзіла Франку да шаленства, усе яе любоўныя інстынкты, якія ніколі не ведалі ні перашкод, ні сораму, а ўспамін аб тым, што Павел біў яе, даводзіла яе зняважаную гордасць да амаль вар'яцкага перавелічэння ўласнай годнасці. Асаблівасці яе тэмпераменту, характару, працэс мыслення, народжаны абставінамі жыцця, павялічвалі гэту нервовую хваробу, якая мучыла Франку, і даводзіла ўсе яе пачуцці да крайняга напружання. А таму ў цеснай прасторы паміж двума хатамі адбываліся цяпер штодзень такія рэчы, якіх у гэтай вёсцы да гэтай пары ніхто ніколі не чуў і не бачыў. Тут зараз кіпела сапраўднае пекла, сварак, пагроз, крыку і плачу. Спакойна і паважна Ульяна таксама ўз'елася на братавую, якой не магла дараваць крыўды брата, ганьбы, лаянкі, на якую тая не скупілася. Уся істота Франкі здавалася Ульяній жміні гразі, змешанай з нейкімі мутнымі водбліскамі агню ці крыві, якія яе палохалі. Строгая і бескампрамісная Ульяна ў сваіх паняццях аб жаночай прыстойнасці, якія яна засвоіла яшчэ ў дзяцінстве ад бацькоў і навакольнага асяроддзя, яна для любоўных прыгод Франкі мела толькі дзве назвы – «Распуста» і «Садом і Гамора». І вымаўляючы гэтыя словы, Ульяна чырванела ад сораму, як дзяўчына, плявала і крывіла свае каралавыя вусны з такой агідай, нібы прыглынула якое брыдкае насякомае. Пражыўшы ўсё жыццё ў вёсцы, не маючы ніякага ўяўлення аб людзях іншага свету, Ульяна баялася Франкі, гэтай прыблуды, гэтай вар'яткі, якая гатова на ўсё і можа нават падпаліць хату, або нават забіць бязвіннае дзіця. Хіба Франка сама не казала аб гэтым? Хіба назаўтра, пасля таго памятнага дня, Франка, выбегшы на двор, не пагражала Піліпу і ёй, што спаліць іх хату за тое, што яны абвінавацілі яе перад мужам, што гэта з іх ласкі, яе, жанчыну з добрага роду, адукаваную, далікатную, выхаваную, пабіў гэты хам? Аднаго разу, гледзеўшы здалёк Данілку, які ішоў у поле, Франка хацела пабегчы за ім, а малая Марыська, дачка Ульяны, гуляла ля варот і падвярнулася ёй пад ногі, а падаючы ухапілася за яе падол. Дык гэта вар'ятка схапіла дзіця, як той каршун жаваранка, адкінула яе ад сябе так далёка, што малая Марыська ударылася аб плот, і сінякі дагэтуль яшчэ не сышлі з яе спінкі. Ну вось тады ўжо і Ульяна, і Піліп кінуліся былі на яе і за крыўду дзіцяці хацелі пабіць, але Франка ўцякла ў хату і зачыніла на засаўку дзверы. Назаўтра яны вылылі за Марыську яе апошнімі словамі, а Франка, нічога не гаворачы, раптам схапіла сякеру і пабегла ўніз да ракі. Яны не зразумелі, навошта ёй патрэбна сякера і чаго яна раптам на раку пабегла. «А можа, утопіцца, дасць Бог», – казалі Ульяна і Піліп. Але Франка не думала тапіцца. Ускочыўшы па калені ў ваду, яна пачала сячы Піліпа ў паром. Худая, як сцябліна, жоўтая, што васковая свечка. З мокрай шматы на галаве ў злосці Франка была настолькі дужая, што не горш за любога мужчыну грукала ў дошкі парома, ажно трэскі ляцелі. На шчасце Піліпа, Павел, які непадалёку лаве рыбу, убачыў Франку і здагадаўся, што яна робіць, дык падбегшы выхапіў уз яе рук сякеру. Пасля, хоць Франка крычала і лаялася, ён пацягнуў яе на гару, вапхнуў у хату і зачыніў дзверы звонку. Ён нават акно закрыў саламянай матай і падпёр драўляным калом, каб яна не магла выскачыць з хаты. Калі Павел пайшоў, Піліп па просьбе жонкі падкраўся да акна, адхіліў рог маты і праз зробленую такім чынам адтуліну убачыў Франку. Франка сядзела на зямлі ў цёмным куце хаты, трымалася за галаву, якая яе моцна хварэла, і, уздрыгваючы ўсім целам, заходзілася ад ціхага плачу. Хай плача! Дай бы Бог, каб яна ўся растала ў сваіх слязах! Праклінаў яе Піліп разгневана за свой паром. Але вось Ульяна, выслухаўшы мужа, задумалася, уздыхнула і моўчкі пакрочыла дадому. І, угледзеўшы ля варот спалоханага Актавіяна, якога гадзіну таму, пасварыўшыся з яго маці, яна прагнала з двара, яна прыязна кіўнула яму галаву і паклікала: «А во, хадзі сюды!» Хлопчык адразу падбег да яе, а Ульяна пагладзіла яго па галаве і лагодна сказала, каб ён ішоў да яе дзяцей, якія гуляюць на пяску пад лесам. Пры ўсёй яе пагардзе і нянавісці да Франкі, вобраз жанчыны, якая ў вясёлы сонечны дзень сядзіць і плача ў цёмным куце хаты, зрабіў на Ульяну цяжкое ўражанне. Ульяна наўрад ці здолела б выказаць свае пачуцці і думкі, але, відаць, яна цяпер зразумела, хоць і не зусім ясна, што вялікае зло, якое жыве ў душы чалавека, бывае вялікім няшчасцем і для яго самога. І яна адчула літасць да гэтай распусніцы, ведзьмы, вар'яткі, і выліла тую літасць на яе дзіця і зусім так, як раней вылівала на яго выбухі гневу і нянавісці, прызначаныя яго маці. У гэты самы дзень над вячоркам на беразе ракі Павел размаўляў з Аўдоццяй. Выглядаў ён як чалавек хворы або цяжка стомлены. Галава яго панікла, запалыя вочы панура глядзелі ў зямлю. Падпёршы далонню шчаку, Павел павольна і ціха казаў: «Што ж мне рабіць? Божа мой літасцівы, што мне з ёю рабіць?» Аўдоцця, нізкая, шчуплая, босая, стаяла над поўным вядром, выпрастаўшыся як свечка, узняўшы на Паўла свой румяны, зморшчаны, засмучаны твар. Рот яе быў напаўадкрыты, але яна маўчала, не ведаючы, што сказаць. Чым дапамагчы ў гэтай бядзе, ад якой ўжо ўся вёска ўскалыхнулася? І Павел зразумеў, што няма чаго з гэтай бяды рабіць сакрэту, бо ўсе пра яе ведаюць. І вось так яны стаялі адно перад адным нерухома і моўчкі, ён падпіраючы далонню пабляднелую шчаку, а яна, склаўшы пад фартухом рукі і пазіраючы на яго знізу ўверх з-пад насунутай на лоб чырвонай хусткі. Апрача іх на пясчаным беразе не было нікога. Заход сонца залоціў праменем раку, якая цякла спакойна, аднастайна і безупынна. Над прыцілеглым борам вісела прадаўгаватае светла-зялёнае воблака. З вёскі даносілася рыканне кароў, і дзень быў такі ціхі, такі цёплы, пагодлівы. Аўдоцця прыклала пальцы ракі да шчакі, хвіліну якую памаўчала, падумала, ажно раптам з выбухам энергіі з канчаткова прынятым рашэннем усклікнула: «Бі! Бі яе!» І, пераступаючы з нагі на нагу, бліскуючы вачыма, казала далей: «Бі яе, Паўлюк, за ўсё бі! І за распусту, і за злосць, і за гультайства, не шкадуй яе! Бі яе!» Ласка не дапамагла, малітва святая не дапамагла, работа не дапамагла. Можа, яшчэ біццё дапаможа? А можа, будзе баяцца? Можа, на яе жах патрэбны? Можа, ад яго хоць яна апамятаецца? Ой, Паўлюк, Паўлюк, відаць жа, іншай рады для яе няма. Бі яе! Відаць, што іншай рады, іншага ратунку для яе няма, машынальна паўтарыў Павел. «Што ж мне рабіць?» – пачаў ён зноў. «Каб толькі мне аднаму было з ёю цяжка, я цярпеў бы. Але ж мне сваіх шкада. Сваіх шкада, за што яны павінны цярпець яе лаянку, усялякую шкоду. Слухайце, а можа грошы ёй даць? А можа ўсё аддаць і з хаты выправіць? Я, здаецца, цяпер так і зрабіў бы, здаецца, і не люблю ўжо яе, але ўсё ж шкада мне яе. Шкада, наверное, пагібель выганяць. Грэх на душу возьму, калі выганю. Я ж перад святым алтаром прысягаў, што не пакіну яе аж да смерці. І так дрэнна, і так яшчэ горш. Што ж мне рабіць?» «Бі! Бі яе!» – паўтарыла Аўдоцця. «Ой, калі ж мне гэтае біццё! А для яе выратавання!» «Бі!» – казала старая Аўдоцця. «Можа, жах яе да розуму давядзе!» «Для яе выратавання!» – паўтарыў Павел. «Можа, яшчэ і адумаецца?» – не адрываючы ад зямлі позірку, паўтарыў ён. Гадзіны пазней ён увайшоў у сваю хату, вобмацкам знайшоў лямпу, запаліў яе і агледзеўся. Праз некаторы час ён паклікаў Франку. «Франка, давай есці, чуеш, хутка!» Голас яго гучаў сурова. Франка выскачыла з-за кута хаты, злосна замыхала рукамі, закрычала: «А ты на сваёй хамскай мове не смей да мяне звяртацца! Я табе не служка! Хоць я звар'яцеўшы і пайшла за цябе ў параўнанні з табой, я пані, пані, княгіня, каралева! Ты мне павінен служыць, а не я табе!» Яна доўга крычала на Паўла, абураная тым, што ён зачыніў яе ў цёмнай хаце адну. Павел маўчаў. Ён сядзеў на лаве, а калі яна нарэшце скончыла, паўтарыў: «Дасі есці!» «Няма ў мяне для цябе ніякай ежы!» – усклікнула Франка. «Звары зараз жа!» – павысіўшы голас, загадаў Павел. «Ці таму, што сама яна цэлы дзень нічога не ела, была галодная, ці таму, што, дрыжучы ўсім целам, захацела сагрэцца пры агні?» Але Франка прынесла сенцаў абярымак дроў, І ў панурым маўчанні, якое зрэдку абрывалася злосным бурчаннем, падпаліла ў печы, наліла ў гаршчок вады і ўсыпала ў яе некалькі жменек круп. Нейкі час Павел сачыў за ёю блукаючым позіркам, у якім час ад часу успыхвалі гнеўныя агеньчыкі. Пасля ён прысунуўся да стала і разгарнуў малітоўнік, які ляжаў над ім, і прыліп да яго вачыма. Магчыма, Павел хацеў прагнаць думкі, якія круціліся ў яго галаве. «Хай аплакваю я грахі мае, хай ганю ад сябе спакусы». Пачаў ён паціху мармытаць слова з малітоўніка. Сябры, прагучалі чарговыя старонкі аповесці Элізы Ажэшка «Хам». Чытала артыстка Ліка Пташук.